czujne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Lawina, a wcześniej śmierć przez wychłodzenie. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim zapowiadana najnowsza płyta Gesaffelsteina. Płyta zatytułowana Gamba.

potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Trójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. We'll be right back. czujne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Tak prezentują się nagrania z najnowszej płyty Gamma Geza Felsteina. Myślę, że album usatysfakcjonuje wszystkich tych, którzy lubią w muzyce elementy klaszu. A przed nami do godziny drugiej fragmenty jednego z moich setów DJ-skich, które mam nadzieję wpiszą się w tę ciepłą noc.

Take a little higher.

Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wciąż jeszcze brzmi mój set DJ-ski. Do usłyszenia za tydzień, oczywiście w audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia.